أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دديدنا الله جل جلاله واقعات حضرت موسیٰ و ده حضرت حضر علیه الصلاة والسلام اغا بیانی او د دې د ما قبل سره مناسبت ده چې مخکې تیر شو مشرکانو نبی علیہ الصلات والسلام نزان له مجلس غوښته چې کم مال لرانو وای مو په کاراو سره نکینو او دا غي اصل وجه دا غي تکبر نو الله جل جلاله رد کوي چې تکبر خشینه ده تواضع بهترین شی ده لکه څنګه چې په دې واقعیا کې ان شاء الله رب شي عاجزي اختیار کړی و حضرت موسی علیه السلام د خپل استاد حضرت حضر علیه السلام سره او دویم په دې واقعیا کې رد دې په يهودو باندې يهودو نبی علیه السلام باندې امتحانن سوال کړو د مشرکانو په ذریعہ چې دا سابقه په واقعیا بیان کا نو دې کیسه کې دې ته اشاره ده ک نبی علیہ الصلات والسلام ته د کیسه د اسابقه علم نو نو دې نه دا لازمي کې چې دا نبی نه دي وګوره حضرت موسی علیہ السلام نبی دی او هغه علم چې کم حضرت حضر علیہ الصلات والسلام ته دا غي علم حضرت موسی علیہ السلام ته نو نو دا یو واقعی علم نکی دل دا نلازمیگی چه دا پیغمبر نده محمد علیہ السلام دا هو ربط و مناسبت بیا واقعی دا سنگ و اسوا نو دا واقعی بارکی وور روایاتو کی رازی حضرت موسیٰ علیہ السلام پی امکبانی بیان گو قوم تے بیانو کو قوم دیر باغی سر متاثر شد بیان نو او زلون نرم شو بهترین بیان وکړو نو په دغه دوران کې د حضرت موسی علیه السلام نه بنی اسرائیل د استفسار او د تپوس وکړو چې آیا په دې وخت کې ستانه لوی عالم لوی عالم څوک دی په دې وخت کې ستانه لوی عالم شته نو چون کې حضرت موسی علیه السلام د وخت اول العزم پیغمبر خبره ده انداله او پیغمبر سره چې کوم علوم وی د عوامو د اصلاح او د الله د نزدېکت نو هغه بل چا سره نه نو د وخت پیغمبر سره د عوامو د اصلاح او د الله د نزدېکت چې کوم علوم وی هغه بل چا سره نه وی نو حضرت موسی علیه السلام ظاهری دا جواب ورکړي چې د وخت پیغمبر هم نو وی زمانه لوی عالم نشته بهرحال بنی اسرائیل اغه شر پسند مو موسی علیہ الصلات والسلام جواب دا ورکو ک حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دی د ویلې وی شهر د وخت عالم زمانه بل ویلې کې دی شی بل وی ندی به چې ته پارام کې نه غلوی عالم دی بیان کوي کنه دا شریر پسند اړي رو طبیعت کې شرارت و ته به چې تا انده کې بیان مکه او بس هغه بیا وګوره به بیان کوي بهر حال دا جواب الله جل جلاله تخوخرا نغه په دې باندې لغون ته الله جل جلاله موسی علی السلام ته اتابو او د کلام متعلق چون کې الله جل جلاله مزید تادیب او تورکاو انو دا جواب الله تخوخرا نغه لغون ته الله زورنه او اتابو کو او موسی علیه السلام ته دا الله د طرف و هیو شو چې او شتستان لوی عالم دبرم دا دالا چیغه حضرت حضر علیه السلام نو پیغمبر کې چون کې د علم جذبم وی حضرت موسی علیه السلام کې د علم جذبوا نو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دا الله جل جلاله نه دا غفتا دا و ارساګه داګه معلومات وکړه چې د فتح دا کس کم ذکر حضرت حضر علیہ الصلات والسلام دا الله دې طرف وته دا وی زه او خود لشه چې مجمع البحرین کې مجمع البحرین چې کم ځای کې دوه سمندرونه یو ځای کې بیا دا کم سمندرونه دی په دنیا کې هډيري علاقې او سمندرونه داسې دي نای کې علما او بهرحال مختلف اغلی کلی دی. نو حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه غزا ته سفر شروع کونه هغه واقع خو بقای تفصیلی ده ان شاء الله چې کوم واقع کم ځای سره لګی نو هغه ځای تفصیلی بیان کړو ابتدائی واقع څنګه وشو نو ابتدائی دغه ځای نه وشو چې حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام بیان هغه سبب وګرځید نو او یو روایت ذکر کړم د مظهری عبد الله ابن عباس سے بھی اول روایت ابن جریر ذکر کړه د چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله نے سوال وکړ یا الله ستا ته محبوب څوک دی الله تو پرمل الذی یذکرنی ولا انسانی څوک چې ما یاد یو معنی لري بیا ورته ستا په بندگانو کې اقضا څوک دی قاضی فیصله کوون کې بهتر ستا پنس نو الله تو پرمل چې څوک په حق فیصله کوي د خواہشات او اتبانه کې بیا وته په ایو عبادک عالم ستا په بندگانو کې لوی عالم نو حضرت د الله د طرف حضرت موسی علیہ السلام ته غرض شو چې علم د خلکو نزد کوي او علم کې لګي تر دې پوري کوشش کوي چې داسې علم راته ملو شي چې ما مزید په هدایت باندې راولي د گمراهی نه مې بچ کی او بیا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام یا الله کستا په بنګانو کې زمانه لوی عالم وي تا و ته سوا علم ورګړي نو ما ته هغه وخه نو حضرت حضر علیہ الصلوۃ والسلام وتا او خود لیش دا الله دې طرفه چې دا صاحب الصخري صخري والا بیا هغه تاسو کوم ځای کې به طلب کوم دا الله دې طرف ته وته ویل شو علی ساحل البحر عند الصخره کوم ځای کې چې کانې پروت دې سمندر په سایډ باندې مجمع البحرین علاقه دا دوه سمندرونه یو ځای شوی دي نو هغه علاقه کې وتا دې ملاوی نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام پرمل الله تعالی دا چې دا بمات څنګه معلومیږي دا علاقہ نو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله طرف عرض وشو چې ته ځان سره یو مې واخلہ یو مې ځان سره واخلہ په یو تلګي او چې کوم ځای کې دا مې تاسو نه مفقود شو نو بس د غزا کې به هغه پاتې کیږي د غزا کې به خبرم ده ان تعالی نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو مې واغستو ریتکړې مې بازی وی ریتکړې مې او بازی وی نه ریتکړې نه صرف مړو نو هغه مې ځان سره واغستو بیا د مې سشو سو شو او بیا څنګه جو اندیشن وا سره سره آیتونو کې وایو بقای دي تاغ و ان قلب اوخ کې چې اویم موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام لفتاه اخفل زوان نو دا سوکو نو تفسیرو لیکلی دی د بخاری روایت کې مرازیده یوشع ابن نون ابن ابراهیم ابن یوسف د یوسف علیه السلام په اولاد کې راضی یوشع ابن نون اورا الله جل جلاله فتح لپاره ذکر خپل ځان دا داوود سره خادم او بهر حل نو خادم تخا الفاظ خا الکاب ذکر کول پکاري قران هم فتح لپاره ذکر هغه ته سوې موسی علیه السلام لا ابره حتا ابلغا مونگ با همیشه یو چی سفر بکو حتی ابلغا تردی چی او رسیگو مجمع البحرین اغا زید تا چی کم زید دو سمندرونه اغا یو زیکی او عام طور دادینا بحر روم او بحر پارس اغستشی بحر روم او بحر پارس او عام دوی حکوبا یا مونگ سفرو کو لرشو حکوبا دیر زمان حکوب اصل کی پلغات کی اتیاو کالو تبیلگی صحیح خبر از حکوب تحدید نشتا دیر زمانا ار څومره کې دي نو دي چې موسی عليه السلام یې سفر وکړ د علم شوق د علم لپاره مشکت هغه برداشت کول شي او سفر کول شي پیغمبر خو دې علم شوقي نو دې ته سفر وکړ تر دې چې مجمع البحرین ته ورسو او سفر وګړ دی وته وی سفر وکړ ډیره زمانہ مطلب دا زلر د الله طرف په توره امتحانو الله غره نزدې کولم شو اسانولم شو خو به هر حال حضرت موسی علیه السلام ته الله د غزه خود له روان شو فلما فسر کلام بلغا چې اورسیدل دا دواړه حضرت موسی علیه السلام او یوشع ابن نون مجمع بینهما اجمع کېدو د زید دی دواړو ته یو معنا ده بینهما نه مراد بین موسی و حضرت چې د دې دواړو کم زید جمع کېدو زو دا غسره او بعضو هما ضمیر بحرین تر راځي کړه ده فلما فسر کلام بلغا چې اورسیدل دا دواړه مجمع بینهما اغه زید چې کم زید کې دواړه سمندرونه جمع کېدل نو دلته کې واقعیا دا وشو چې دوی د کانی سره دغه ځای کې ډړه واله دي سخر سره او دغه مکان مطلوبه مکان دغه دغلته کې حضرت حضر علیه السلام موجود هو چې کله دی آرام کو نو د آرام دوران کې د مې بازو لیکلي ژوندې شو بازو ژوندون نه مکه دی بالکل او بازو وی مکمل روغ او بازو وی نیمته ندی خوړلې صحیح شو ابن عطیہ تفسیر یو مفسر لغه ذکر کړی چې بهرحال دا ډیر وخت پورې موجودو اغه خپل رویت ذکر کړي بهرحال ارز جو خدا مې دغه دوران کې روان شو لکه دراکټ پشان دی په دې وبو کې ورختا شي صحیح شو نو پتخذ سبیلهو پل بحر سربا سرب سرنګ ته وای په دې غر وغیرہ کې روډونو چې دا کم سرنګ وي دا څنګه سرنګ به جوړو نو مې په مخ کې ته او شاته به ورپسې وبنه باندې دی خبرم ځان تعالی اغه دوران کې حضرت موسی علیه السلام ودو او د دغه غلام چې کوم د دغه ملګری چې کوم یوشع ابن نون هغه وی خو هغه دی اولید او چې پیغمبر سره ډېر لوی لوی خبره او ډېر لوی لوی واقعات راځي داسې وړو خبرو ته توجه نه زیږي اگر چې دام یو ناشنا خبره وا خو چې کله حضرت موسی علیه السلام هغه ټیم کې راویخ نکو او رست اگر راویخ شو نو دنه را خبره یې راشه او دې مزید یو شپه ورځ نور سفر بیا وکړه خبرم ځان تعالی خبره ده یوشع ابن نون علیہ السلام دا ذہن نه وتا یو خبر د آیات ساته دلته کې قران فرمای هر کله چې دې د غزا ته اورسیدل نو نسیا دواړو یې د تسنیه ده هران کې را د چانه شو د حضرت یوشع ابن نون نشو نو یا خو د ملګرتیا د وجې نه دواړو ته نسبت شو عام طور یو غلاو کې له یو پلان کې ریګړل خلک په دواړو راړي خبرم ځان تعالی یا خو د مجالست د وجې نه د ملګرتیا د وجې نه د یې نسبت دواړو ته شو او یا دا وجه کې د شي چې موسی علیه السلام را پسې دل وې د نه تاسو کوله لکه چې دا خو اکانه دې صخره خو دې پرته ده مونږ ډوواله نو هغه مې سو شو خبرم ځان تعالی نو بس د موسی علیه السلام دا غنه تاسو نه کو د الله تر په امتحانو مخکې خبره داسې شو چې باغی باندې الله زمایش کول وختل نو دې بهر حال دواړو نه مې ير شو نو موسی علیه السلام تاسو کو نه هغه ته وی چې مې خو ژوندې شه په دې وبو کې داسې لکه راکټ په شانتي ورختا شو سورنګي جوړ کو لاړ په مخ باندې خبرم ځان تعالی نو قران فرمای فلما بلع هر کله چې اور رسیدل دا دواړه مجمع بینهما هغه جمع کې دو هغه زید دواړو سمندرونو ته نسیا دواړو ير کو هو ته هما مې خپل دواړو راوسته خوراک امته کو او باز وینه دا خوراک سره یو ځای خو خوراک نور جدا و بیا یې را یاد ساته یې را کته ځای موسی علی السلام باندې یې را دا پیغمبر او پیغمبر باندې څنګه را یرا دا بشری تو قاضی دی پیغمبر بشری خبرم ځان تعالی پیغمبر باندې ير راتلش ير شه مې فتخذن مې سوکلو فتخذ ویني سلا سبيله لا خپل په البحر په سمندر کې سربا په شان د سورنګ فلما جهوزا هر کله چې دی دوالو تجاوز وکړو خبرم ځان تعالی دوالو وارد المجمع البحرین عبور کو د اغزنه مخ کې لاړل نو قال وی موسی علیہ الصلات والسلام لفتاه اغه خپل ملګری ته اتنا عدا انا راک مونته اغه د گرمی اغه روټه زمونګه لقد لقینا تحقیق سرا مونته ملو شوې ده من سفر نه هاذا زمون په دې سفر کې دا مونږ چې مزید یو شپه او یو ورځ مزر کو نسب استړیواله نګورا د مخ کې سفر کې هو آرام او که سفر کې هو آرام پکاري استړیوالی تذکرہ نشته او دلته استړیوالی تذکرہ ل زکه مخکې سفر د مقصد سفرو نه د مقصد سفر کې اغه استړیوالی نو چې کله د مقصد نه سفر سی واشو او مزید سفر یو کنه بیا د استړیوالی ولګی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ ته استړیواله راغ پیغمبرم استړی کیږي بشر دی او بهر حال دین د ام معلومیږي سفر له انسان زی نو د توکل نه د جتزان سره خوراک مال حالانکه د وخت پیغمبر او په پیغمبرانو کې اول العظم پیغمبر او حالانکه د ځان سره خوراکو اغسته صحیح شو. نو توکل دې نه وي چې اسباب پرې ده. توکل دې ته وي چې اسباب راواله د اسباب باندې یقین مرزاده دې ته توکل وي. خبرم ځان تعالی اسباب پر خود الله تعتل نه دې ته تعتل وي جهالت حماقت او لونتوب وي. نو موسی علیه السلام یو راکه مونږ ته زمونږ د غرمې روټه لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا تحقیق سره مونږ ته رسیدلې زمونږ په دې سفر کې نصبا ستړیواله. خجی نو قال ارائیتا قال اوی وطا یوشع ابن نون علیه السلام تعجب والا کلامی ارائیتا آیا تالی دلیو آیا تا نکتل پا آغا وقت کی اذ اوینا الى سخرا پا کم وقت کی چمنگا ٹکانو نسلا الى سخرا تا کانی تا ارامم کاو نو فا انی نسیت الحود نو ما نخو بیان دا مئیر شو ما نخو مئیر شو صحیح شو وما انسانیهو او ند وما انسانیهی نیهو او نه د ی رکړی مان د یادول د میتا دا چې مې سبا اغا سمندر تلل الا شیطان مگر شیطان خبره ان اذكره دا چې ما د مې یاد کړوې تا ته مې تذکرہ کړو چې مې خدا غزا کې غیب شو وتخذ سبيله بالبحر عجبا ونسل اغا مې خپل لار په سمندر کې عجبا عجيبته نو عجيبه لاروا د کام تر جوبو کې څه شو ورځه په جوبو باندې چې بګه دروانی او پا دشو قرآن دیده که دو کس مال پازوی مخی سرباوی عرصتی عجباوی دید بارو کس تعجب نشتا تعجب ده سرب نه پیدا شد خبرم زیادتا نه در دی سرنگ نه تعجب پیدا شد نال تا سرنگ ذکرو کو او در سرنگ نه چکم تعجب پیدا شد نال تا داغی ذکرو او که دو دوارو آیتونو کس تازاد او تعارض اغا نشتا. نو بهر حال غلام لعوذرم بیانو البکاری خادم نوکر لا عذرم بیان البکاری کې داغه نس کمې کوتا هیوش او دا عذر اوریدلم پکاری ځان چې په ډاره کرا کې دی یو د سوې نه دا عذر اوریدلم پکاری موسی علیه السلام ته خوراک راکاو ته خجيبه کارو شلته کی اجه کم ځکه مونږ ډا ډول غول نو هغه مې بس په سمندر ته ودا انګل اوسې دا عجيبه طریقې سره خپل راولتال ته وې ته نه قتل خبرم ځان تعالی یعنی دا د تعجب کلمه آیته نه قتل انل ته نشنا کارو شو نو موسیٰ علیہ السلام ورتوبی قال اوی موسیٰ علیہ السلام ذالک ما کننا نبغی ذالک ما کننا نبغی دغه ځای چې دغه مونږ لټو مقصود خو زمونږ په دغه ځای کې چې کوم ځای په زمونږ ګرځیدو خبرم نه دل زبر سپاش و اس با وخت قال موسیٰ چې موسیٰ علیہ السلام لفتاه خپل ځان تا هغه خپل ملګری تا لا ابرهو همیشه بینزو حتی ابلوغا تردی چو رسم مجمع البحرینی آغا زیتا چی دو سمندرون جمع کیگی او امضی او یا زلال شم سفرو کم حکوبای او حکوبو سو اگده زمانه لوی زمانه فلما پس هر کلا بلغا چی دادوا او رسیدل مجمع بین ایما زید جمع کی دو دو سمندرون دوارو تا نسیا بین ایما مزد جمع کی دو دو سمندرون دوارو تا چی کم زکی بحر روم و بحر فارس اغا جمع کی دل نسیا ایر کدی دوارو حوتا وما میخپل نفتخذ سبیلہو اولی سلمی لارخپل پی البحر سمندر کی سر باپشاند سرنگو فلما پسر کلا جاوزا چی دوالا تیر شل قالا نوی موسیٰ علیہ السلام لپتا ہو زان خپلتا آتنا عدانا راک لمنگتا دغر میں خوراک زمنگا لقد لکینا تحقیق سر سیدل دے منگتا ملو شوی دے منگتا من سفرنا حازا پس سفر زمنگ کی چی دادے نصبا ستڑے والے قال اوی یوشع ابن نون علیہ السلام ارائیت آیتا نکتل اذ پا آغا وقت کی اوینا الی سخرتی چی منگ تکانو نسل کانی تا فا انی نسیت الحوت مایر کمی لرا بیان دمی لرا وما انسانی ہو الی شیطانو او ندیر کڑ زمان تذکرد مئی الی شیطانو مگر شیطان ان اذکرہو دا چی مایات کڑے وی دلرا تا تمی بیان کڑے وی واتخذونی سلمی سبیلہو خپل لار پر بحر سمندر کے عجب عجیبتور بس دا یا اول الاولین یا اخرین اخرین یا القد المتین یا رحم المساکین یا رحم الرحمین یا لم سناف الفراد نصیب کی خیر و برکت نصیب کی یا اللہ کریم حدید علم کسرت نصیب کی علم طالبانوں کی یا اللہ تر مرگ جن پوری یا اللہ کریم حدید سمرا چیزا مونگا یا اللہ جون دی یا اللہ تر مرگ مرگ پوری یا اللہ مونگ دی علم طالبان کی اللہ زمون پہ علم کی روزانہ اضافہ ہوگی کریم حدید جہل زمون ختم کی یا اللہ ترازیح اللہ نصیب کی سن اللہ